أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون فهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون دی مقام نه دلیل نقلی ذکر کړی د کتاب د موسی علی السلام نه او مقصد دا لکه څنګه چې دلته اوامر او نواهی دي نو دغه شان هغه کتاب کوم اوامر او نواهی ذکر وو او ثم د پاره ترتیب د اخباروي معنی ثم اخبرکم اچھا هم دا ویلی وو چې مقصد تفصیلی به ذکر دی معنا دا خبر او دا اخلاص د موسی علی السلام کتاب کې هم وي بیا دا خبر هم وره ثم بیا دا موره آتینا موسی الکتاب تماما چې ورکړل دی مون موسی علی السلام ته کتاب مخکې د قران نه تماما د پاره د پورا کولو د نعمت علی الذی په هغه چا احسن چې نیک عمل دی نیک عمل کړل دی وتفصیلا لكل شیء او تفصیل د هرې ضروری خبرې د دین او هدن او هدایت دی او رحمتن او رحمت لعلهم دې د پاره بلقاء ربهم یؤمنون چې دې په ملاقات د رب خپل ایمان ولري ایمان نوړي ثم آتینا موسی الکتاب ثم دا مطلب نه دی چې قران غره مخکې ورو دا رستو دی نه دا خبره وره چې لکه څنګه دې کتاب کې اوامر او نواهی دي او د مخلوق نه غوښتې شوی دا چې تاسو په دې و چلےګئ دغه شان د موسی علی السلام کتاب هم ورکړم موسی علی السلام د کتاب تماماً معنا دا پورا کول د نعمتو تام نعمتو یا دا یو پورا نعمتو علی الذی فہغ چا احسن چا غ نیک کار کوي توحید بیانې تابع دې د کتاب فکارې کړي دې احسن مراد په بنی اسرائیلو کې محسنین خلقو کنه یا موسی علیہ السلام چاوي مراد دی او دا کتاب تورات داغي د پاره پوره حجت او په دی باندې پوره احسان او د الله د طرفنا یا مراد د الذي احسننا هغه طریقه له چې هغه خیرسته ای تماماً معنا تاماً کاملا پوره کتاب هغه وجه او په طریقه چې خیرسته ای او هدایت او رحمت او تفصیلا لكل شيء تفصیل وو د هرې ضروری خبرې د دین هر ضروری خبره پکې موجود و چې څه ضرورت دی معنا تفصیلا لما يحتاج اليه في دينهم هر هغه شی چې دی وو د په دین کې حاجت وو دغه تفصیل او هدن او هدایت او رحمت او لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دې د پاره چې دی په ملاقات رب خپل ایمان ولري اشاره ده چې کتاب د الله سره تعلق ساتل دا سبب د پوخوالی د ایمان له قیامت باندې کوم سره چې د الله د کتاب سره تعلق ده هغه ځکه یو عمل پکې دا د آخرت باندې کله ایمان نه کړه او هاذا کتاب انزلناه مبارک او دا کتاب نازل کړل دی مون برکت والا فتبعوه نو تابعداري کوي د دو وتقو او یریږي لعلکم ترحمون دیده پارا چه پتا سو رحموشی دا ترغیب دی قرآن کریم دا و ذکر دا دو صفات دا کتاب او دو اوامر او یو حکمت مبارکن دی صورت بہن میں که داغی تشریح و اتقو زان بچکے دا مخالفت دا اللہ دا کتابنا ذکا کتابن کی تنوین و تعظیم دا پارا مانا دا عظیم و شان کتاب دے گورے امون را لګل دی الله وی نزول مون کړل دی نمون منزل زیما را لې غنګي زیما او بل مبارکون دک دے د فیدونا فیدی دی پکې هم د دنیا هم د آخرت نفتبعوه د دې تابعداري وکه او اتقو ځان بچکه د دې د مخالفت نه د دې مخالفت مکوې د دې خلاف مکوې لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سو رحم شي د دې نه دا پتو لګیدا چې رحم پاغه خلقو کیږي چې څوک د دې کتاب تابع شي او د دې د خلاف نزان بچ کی ځکه الله الا لکم ترحمون ان تقولو دا مخې سره متعلق دی او دا دفع د اصل کې دا اول عذر وړل يهوديان او نسوارا چریت تورات او انجيل ورکل شو نازل شو او دې داغه پورا خبره ونکړه نه چې نه چې دا وې چې مونږ داغه د لستونه غافلو یو دا چې هغه عجمه جب وتره او سوریانی یا عبرانی کې او عرب پاغه نه پویدو او دیم دا چې هغه باغه پټاو او عام خلکو ته به داغه د مسلو بیان نکو کنه الله جل شانو کتاب میں ذکر اولے گو ان تقولو من لی اللہ تقولو دیکھ اللہ مقدری دید پارا چی داؤ نوائیں انما انزل الكتابو چی یقینن را لے گلشیو کتاب علا طائفتین من قبلنا فاغت دو دلو زمم نمک کے یہودو لقبل کتاب را غلو تورات و پنسارا وقبل کتاب انجیلو او ان کننا ان دراستهم لغافلین او یقینا و موږ دا غیر دلستون نه خبره اصل چې دا عذر پیش کړه الله دربار کې ځکه الله دا کتاب راولې غو ان تقول او کلا دینه موږ خپل چې په کې تعبیر دا ذکر ان تقول ځکه مې راولې غو اصل نه چې دا وای چې دا عذر پیش نه کړي چې کتاب مخکې دلو تر اغله او موږ ته کتاب نور اغله او دایې په کتاب موږ کویتونه نو موږ څنګه دین قبول کړه الله وی دا کتاب مې راولې غو چې تاسو دا عذر ختم شي کړه ناو تقولو دا دغه د بل عذر ده کنه یا اته نه چې دا وایې چې انما لو ان انزل علينا الكتاب کچتا بشکا نازل شوه په مونږ باندې کتاب لکنا احدا منهم نخامخا و په مونږ ډیر هدایت والا دا غینا ځان دا غي د پاسه عتب دي ان تقولو او تقولو من له الله تقولو او الله تقولو لو ان انزل علينا الكتاب مطلب پیدای نو معنا دا یا چاوي به وتقو سرالته لغي وتقو ان تقولو وتقو او تقولو ذات ابن جوزي وي اچاوي کراحت تکي کراحت ان تقولو کنا او الله تديرو بنز دي مقام کې مقدر دي او با محاوره معنا داسي ام ویل شي چې یا دا نو آئے کچا ته نازل شوه په مونږ باندې کتاب مونږ ډېر هدایت والو دا غینا دا تا په دیم عذر شو کنه یو عذر دام دی پیش کولې چې کتاب مخکنی کتابونه په سوریانه عبرانه کې وو عربه کې نه هم پې نه پوي دو یا دا چې کچا ته مونږ ته کتاب راغله وکنه نو مونږ ډېر اکلا کا ثابتداري کړې و مونږ ډېر هدایت والو رزق الله فرمایي فقد جاءکم یقینن راغله ده تاسو ته بینتم من ربکم واضح بیان د طرفا طرف استاسونا و هدا و رحمه او هدایت دی او رحمت دی نو فمن اسلمو نو سوک دی ډیر لوی ظالم ممن کذب بآیات الله دا غچانا چې دروغجن غنی آیاتونه د الله و صدف عنها او مخ ګرځي دا غینا سنجد الذین زرده چه سزاب ورکم هم حقه کسانو تا یستیفونا عن آیاتنا چه مخ گرزی زمون دا آیاتونو نا سو العذاب بد عذاب دما کانو یستیفون پس سبب دادی چه دی مخ گرزی صدف عنها لازمی متعدی دوار رات لیشی حافظ ابن کسیروی متعدی مانا خدا مانا نور خلقم منا کئی دا غینا نداس ماناو کا چه سوک دیل وی ظالم دا غچانا چې درو جنګنی آیاتونه د الله وصدف عنها او نور خلق مړی دا غینا او چې ما لازمی معنا کې نه معنا بړومبې چې ما څنګه وکا مخ ګرځي دا غینا ایستفونا چې مخ ګرځي دا معنا هم کولی شي چې سنج دی الذین زرد چې سزا به ورکو مونږه د کسانو ته یستفونا آیاتنا چې مخ ګرځي دا آیاتونه زمونږ نه دا ویل شي چې نور خلق اړی زمونږ د آیاتونو نه معنا مګل ګمراه دي نور خلق منه کوي سوء العذاب بد عذاب بولا ورکم بما كانوا يستيفون فسبب د دې چې دې مخ ګرځي نو زوره نه اعتراض کوونکو ته د قران نه او دا سبب د عذاب دی د دې وجنه په دې بیا بیا تصریح وکړه حال ينظرون دا اوسره د عذاب دنیوي تکذیب او اعتراض کوونکو د قران ته مان دې ته دلایل بیان شو قران هم دې تراغه لیکن دې نه مني بلکې انتظار کوي د عذاب او یا د مرګ چې کله راشي بیا به را ایمان نوری لیکن اگر خو ایمان نه قبلیږي کنه نو زکا دې مقام کې فرمایي چې حالی انظرونا انتظار نه کوي دا خلق الا ان تاتيهم الملائكه مگر د دې چې راشي دي تا ملائک د مرګ یا ملائک د عذاب او یاتی رب یا راشي ست رب د خپل شان مطابق او یاتی بعض آیات ربک یا راشي بعض نخ د عذاب در رب ست دې دې په انتظار دي یاتی رب تاتی هم الملائکه د ملائک نه مراد د عذاب ملائک دي یا د مرګ وخت چې کوم ملائک راځي او ساه اخلي او یاتی ربک معنی یاتی امر ربک یاتی عذاب ربک استاد رب عذاب راشي ذات کې نیوی حسن بصری و غیره قول لانا کړه کړه او ظاهر دار چې په ظاهر باندې بریګ دا نو معنی رب شي ست رب د خپل شان مناسب لکه څنګه چې قران کریم کې راځي وجاء ربک والملک صفا صفا تارب بوم راشی د خپل شان مناسب او ملائک بوم راشی صفونه صفونه او یا دی بعض آیات ربک بعض آیات صحیح بعض علامه د عذاب یا دیخه یوم یاتی بعض آیات ربک پکمرز چراب شی بعض نخ دربتا معنی د عذاب پکمرز چراب شی بعض نخ د عذاب دربتا لا ينفع نفسا ایمانها نو پیدا بنور کئی حس یو تنتا ایمان رو لداغو لم تکن آمنت من قبلو چنیوی راول ایمان مخید دینا او کتبت کی ایمانها خیرا یا اینی کڑی پحال دی ایمان کی نیکی نو قلت و تو آیا انتظرو انتظار کوئے انا منتظرو یقینن منگم انتظار کون کیو او کتبت کی ایمانها خیرا دې یو معنا دا ده چې پیدا بنور کوي یو تنت عمل د خیر معنا توبه کول چې نه کړي په حال د ایمان کې خیر معنا توبه استل او تقریر بدا دي شي چې او نفسن لاین پاوها کسب عمل الخير لم تكن كتبت ایمانها خیره دا حافظ ابن کثیر وی دې معنا دا ده چې او كتبت ایمانها خیره پیدا نو ورکی ایمان بالکل کله چې ایمان نه ویراولې مخکې دینا یا ایمان به پیدا کامل نو ورکی کله چې نی کړي په حال د ایمان کې نیک عمل کامل پیدا دای چې بغیر د عذاب نه تړي جنت ته لاړ شي د دې توجیه سره آیات کې عموم د نفع دی چې عدم د نفع د پیدا د پارا مجموعه معنی عدم د امرینو شرط شوی دی او د مفهوم مخالف نه معلومه شو چې د نفع د پاره یو د امرینو شرط په طریقه د معنی الخلوی جوړ وی ا د ادوار توجیه د پاره د تردید د قول د معتزله دی هغه وی چې ظاهر باندې مونږ ګورو مطلب دا دی چې کله یو تن مخ ایمان دنیا کې نه دراوړي او سره ته پیدا نه ور کوي دارنګه هغه په دنیا کې نیکی نه دکړي نو هغه ته پیدا نه ور کولی کیږي نو دی په جهنم ته ځي د دې جملې نه معلومیږي چې چا په حال د ایمان کې عمل د خیر نه کړي او دا ایمان او ته فائدہ نو ور کوي یعنی اور کې به همیشه ای غاری دلیل نیسی په دی باندې چې کوم سړی ګناه وکړي نو په اور کې به همیشه ای لیکن دا قول د دې کارو دینه ایمو ظاهر کې دلیل نیسی خدا مردود دی او باطل دی لکه نور نصوص ته په دی باب کې او چې کله دا توجیهات شي چې ما وې نو بیا په دی باب کې څه اعتراض نه راځي چې دې معنا باندې ځان پویا کا معنا څه لومبه معنا دا ده چې یوم یاتی باز آیات ربک فکمر سراب شی بازی نخد عذاب در ربتا لا ینفعو نفسا ایمانوها نفع بنور کی حس یو تندا ایمان رو للداغ مانا مزدری بکے لم تکن آمنت من قبلو چنی ویراول ایمان مخ کے او کسبت کی ایمان ها خیرا یا اینی کڑی پا حال دی ایمان کی نیکی مانا فیدا بنور کی یو تندا عمل دا خیر چنی کڑی پا حال دی ایمان کی خیر مانا توبا دا حافظ ابن کثیر وی یا دیم مانا او کنه بیا به اعتراض نه ای چې لان فو نفس ایمان وا پیدا بنور کی هیڅ یو کست ایمان راول دا لم تکونا منت من قبل شنی راول ایمان مخ کې او کسبت فی ایمان اخرا یا به ایمان کامل پیدا نور کی کله چې نی کړي په حال د ایمان کې نیک عمل چې بغیر د عذاب نه جنت ته لړ شي نو بیا دا غیغه مذهب چې کوم مردود او ختم شوخه دې مقام کې مفسرین هم دا خبره کوي قرطبی او بل او بل نو قل وای ورته انتظرو انتظار کوي ان منتظرون یقینا موږ هم انتظار کوون کیو نو معنا څه ایمان پیدا ور کوي او پوره پیدا ور نه کړل چې ګناهونه کړی دي زنا کړی دا غلې کړی دا ډاکې کړی دا داګه د وژنه جهنم ته لاړو څو وخت پورې الله غل عذاب ورکاو پته نه لګي چې سوره ولا ورکو دلک کاله ورکو ذکر ولا کاله ورکو او داګه نورسته بیا الله رو باټول ایمان خو پکې وکنه خو ډیر اخر کې نو ایمان مونږی دی ولی دی موحد دی لیکن د ګناهونو د وجنه په وخت په عذاب کې تیری چې الله پهلن کې چې سوره تیری دام کې دی چې الله او ته داسې معاف کی دی چې اونیک کړي ولا کفاره شو کی او پاګه پچی د دې وجنه د معتزله او دلیل دانو چې غیری چا چې گناه کبیره وکړ د ایمان نه ووت اوس دې کې یو خبره وا معتزله وې د ایمان نه ووت او کفر کې داخل ځکنه نشي د توحید پکشتنو بینه بین شو نه مؤمن نه کافر دی اچھا نه مؤمن نه کافر جنت ته نشي تللی نه جهنم ته بځي خبره دا شو دې ته وې درجه بینه درجه تین منزله بینه منزله تین خوارج را پاسو غناغي وی نه د ایمان نه ووت او چې څنګه ووت نو کفر کې داخل شو ناغي وی چې یو مون سو پوری دیم کافر دی چو روجه او خلم سچ کافر دی کوپر کتل دی چغلا کړي دنه کوپر کتل دی چ ډاکه کړي دنه کوپر کتل هر کبیره ګنا په مسلمانې بدنام لګولې دا چې مسلمان غیبت کړي لري یا خپل سکړي نه نه کوپر تتل دی خوارج وي اهل سنت وي چې نا ایمان نه دی وتی ا دې ته وي کوفرون دونه کوفرین کوفرون دونه کوفرین امام بخاری باب کړي بابون کوفرون دونه کوفرین کنا د کوفرون دونه کوفرین مطلب دای چې غټ کوفر نه دی ولاندې درجه کې عملی کوفر وته وي اغه وجرا چې زمونږ په اهل سنت علما کې لکه امام احمد بن حنبل یا نورو اغي وي کوم سړی چې یو مرسپری دی کافر دی معنی عمل د کوفر وکړو عمل د کوفر وکړو دا وړه خبره نه ده اغه وجرا چې بازو بیا وي دی تعذیرن قتل شي چې نور خلق کنه عبرت والی چې غیبی امر نه پری دی ښا دا ډوره سخت مسله وه په بار صورت دې مقام کې داغین دا مطلب وو چې دا عمل د کفر کړی دی نو الله به جهنم ته بوزي اوس ارسوره وخت دی په جهنم کې ییبا چې کله دا غونا نه پاک شي نو اخیره کړو توحید وکړه بیا به جنت ته ځي خو دا پته نه لګیږي سوره وخت دی چې دنیا تکلیف ته یو کال ډینګې دی شي اجل شپه ته کاله بیا کاله هغه خو پته نه لګیږي سوره وخت دی په عذاب کې دی دی دی داغې نه وروسته بیا دی جنت ته ځي ټیک دا کې دی توحید دا دې مقام کې دا معنا مراد ده ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دزنه زجر دی او تخویف دی زجرون پیش کی رټنه عمر کوي زورنه کوي هغه چا د قران او سنت پری دی او مختلف ډلې جوړی شي او حدیث د عائشه رضی الله عنها کې دا راغلی چې د امت بدعتیان مراد دي کنه او حدیث مرفوع دی حافظ ابن کثیر ذکر کړل دی ښا ان الذين فرقوا دينهم بشکا کسان چې ټوکړې کړې دی دین خپل وکانو شیا او دې ډلې مختلفي لست منهم فی شی نه ته د دینا په هیڅ چیز کې هیڅ تعلق لرلو کې انما امرهم الی الله یقینا معاملہ د دې سپارل شوی دا الله تا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به خبر ورکړي الله دې له پاک کارونو چې دی یې کوي دا خلق دی چې دې دین ټوکړي ټوکړي کړل دي فرقو دینهم اهل البدع و شبهات و دوی ها لمالوسی تفصیل کړي دلته رولمانی کی قرطبی د مجاهد قول نقل کړو چې دا فرقو دینهم سوق دي من هذه الامه وهم اهل البدع و شبهات دا بدعتیان یادې کنه او بیا قرطبی دلته خرط کړل مکمل تفصیل سره په بدعتیانو باندې ها چې دې دین ټوټه کړي دي او هر ټوټه ته پوره دین ویلې ظالمانو یا فرقو کله په معنا د فارقو دی بل شوی دی د دین نه یو قرت کې دار اغلی دی او دا صفت د يهودو دی سوره بینه کې براشي درې آیات کې سوره نساء کې ترشوی دی او سل 50 کې دار يهودو صفت دی نو دی ټوټه کله دی دین فرقو دینهم او دی مختلف ډلې شوی مختلف ډلې مختلف الخیال ډلې او هر ډله په لیدلې ته کافر وي هر ډله ا دې امت کې برادری او یا ډلې کنه او دا ټول به کوور کی سیوا ده یو نه حدیث کی راځي كلهم فی النار الا واحده بیا تاسو ته شو چې دا کومه ډله دی ما انا علیه و اصحابی په کوم لار او طریقه چې زه روان یم یا زما صحابه روان دي بس لنډه خبره دي ته وی اهل سنت والجماعت معنا د نبی علیہ السلام تابعداری د صحابه تابعداری غبط شو دي ته ناجیه وی فرقه ناجیه او دا غینه علاوه نور ټول ډلې هغه ختم دي ها کاسو کیو مشرف پسې تللې ده قبل مشرف پسې کاسو صاحب اپ پسې تللې ده کچا کتاب لیدلې ده کچا حاشیه پسې تللې کړې کچا به نسطور لیدلې ده کچا پر څه تکتل کړې دي بچ کېدل بصیرت پدی چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په روان دي سنت مرفوعه تابعدار دي یا د صحابه تابعدار دي سنت موقوفه تابعدار دي ځکه نبی علیہ السلام ما انا علیه و اصحابی وکملار چې روانم زما طریقه وا یا زما د صحابه طریقه وا ځکه الله جل شانو وی دی مختلف ډلې شوي نو لست منهم فی شی نیت د دینا په هیڅ هیڅ کې تبور د دین نه ښه تاو د دې په منځ کې ډېر لوی فرق دی نو ته به څنګه دین شي اگر چې کله کله د هغې د خولې نه به دا وکړي چې دا زموږ ملګری دی خو الله وایي ته نه شي کېدی دروغ به وایي شیخ الاسلام نے قیم رحمه الله وی والفرق بینکم و بین خصومکم من کل وجه ثابتم ببیانی ستا او ستا مخالف چی دی داغی بمینس کے فرق پہر طریق ثابت دے ما انتمو من هم ولا هم منکمو شتان بین السعد والدبرانی نتد دین او ناغیستان دی دا سعد او دا دبران بمینس کے دیرہ پاسی لگا سوری دی خود یوب المخالف سایت کی دی خواہ نبیائی فیضہ دعونا للقرآن دعوتمو للرأی این الرأی من قرآنی کله چې مونږ تاسو قران ترا بولو تاسو مونږ رائے ترا بولې نو چا د رائے د قران په مقابله کې صحیح حیثیت دی او ایزاد او نا للحدیث دعوتم انتم الى تقلید قول فلانی او کله چې مونږ وایو حدیث تراشه تاسو وایئ چې نه د فلان کی تقلید وکړو هغه په سی وضو مونږ دی باب کړه حدیث ته ګورو دا هغه سره یادې چې هغه نظر حدیث ته بالکل نه دی کړې او کدا هغه حدیث ته نظر دی هغه هو محمود تقلید دی بیا هغه غلط نه دی لیکن کله چې هغه دې تاړو ګوري نه وي مونږ د سرنه دې تاړو کته نه شو چې حدیث دی ځکه مونږ هم مقلدین یو دلته مولا تیر شو په خوا اوس مړ دی او یو ځای مناظره کوله زموږ د کلی کې په خوا د دې مدرسې د اوقاف صدر مدرسو چارباغ استاد او هغه ثالث مو یو ځای کې مناظره وا او پاره کې مته استاد عبارت وې نو په هغه عبارت کې یو ځای کې در نصب په ځای باندې جر په ځای باندې نصب وې زیر پکار او غزور وي یا زیر پکار او پیغ وي ناغه ولا आवाज ورکو چربا و ساتول کری کوم وته وي متجر متجر معنی متجر ولا ورک زیر ولا ورک نو خلکو چغه کوي متجر ش یا با خلکو چغه واله کنه خبره دا وي او شان واغې دی بل څه جوړ کو وي مته اوس لازم هغه کتاب لیکل دی اوس مشته زم یو ملګری سره مونږ چا دن نظر ته نه یو نه نوتی نه چا دماغ ته نه نوتی چې څنګه دی او څنګه نه دی الله پوشه دا غي معاملې کتاب ته ګورو کتاب کې لیکل دي چې من اول مقلد عن اتباع الكتاب والسنه د مقلد د پاره دا من دي چې قران او سنت ته وګوري هغه به قران او سنت ته پیش کوي دا خو ته کافر نه ده دا کافر یا ده که مقلد یا ده که صحیح مقلد به قران او سنت ته وګوري او چې کو هجره قران او سنت خبره خلاف ده نو هر چا خبره چی کته وګرځي نه راځي نه دی وہی چې من اول مقلد ان اتباع الكتاب والسنه مقلد دا نشي ولې چې د قران او سنت تابع ما آیا دلیل پیش کړي شرط هم نه نو تاسو غوټول دلایل دا دي پیش کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ثابت نی او ما سره ګیډی پاتې دي کتابونه هغه کتابونه کې د دلایل ګورا د دې په قران کې راغلي دي ګورته ځانې مجتهد یو کړل دي الکه وایي د قران د آیات تفسیر چې ته د سنتو نه پس جمع دعاګانې د فرض نه پس جمع دعاګانې ثابتې کنا دا نبی رسول سلام کړل دي دا تفسیر صحابه کړی دی هغه په عمل کړی دی په زندګۍ کې یو صحیح حدیث مونږ ته پیش کړی یو صحیح حدیث دا ته چوي چې قران کې راغلي خیرات ورکړي بریلیان وي کنه یو لسمه تیم ثابت شو او سلویختی تیم ثابت شو دا کار شپه وې نبی له سلام دا تفسیر کړی دی ککړی نو په سر سترګو باندې صحابه کړی دی ککړی په سر سترګو باندې دا د قران کریم تحریف کوي دې ځکه بیا دلایل پیش کوي ځان له هر قران کې راغوي دا مقلد کاردار چې دلیل نشي پیش کولی تاسو مو شر لیکلی دی کتاب کې چې مقلد به قران نه پیش کړي حدیث باندې پیش کړي تاسو څنګه پیش کړي چې کله خبره شي سره نو بیا حدیث کې راغلي دی دا تاسو په خپل راضي یو غاړه ته خطوه یې زه خو تسلیم قول غیر بلا دلیل کوم او بلې غاړه ته دا لګیای چې ته مونږه دلایل پیش کړي نو دا تاسو ولې بنه ده دا هغه چا کار دی چې هغه محقق دی هغه دې ته ګوري چې کوم خبره د قران او سنت زیات او فقدا هغه به داخله ما ټول زمونږ مشران دي ټول علما دي او نیکان دي اغی ته گناہ نشته اجتهاد کړل کې غلط شي الله بولا جر ور کوي دا خبره خدا ده ادي وي نه نو ادي ده کې موږ څنګه حدیث په کې پیش کولې نشي نو سر نه چې دې خبره پیش کین وې او په خوله کې وې ته څنګه ځان ته مقلد ده کنه وې کوي نو به مو پیش کا لیکن استاد دې دالی کلی دی مشر او بلکې تاسو کتابونو کې مشته غنو کتابونو کې شته چې موږ په قران او حدیث نه پیش کوغې سره زمون کار نشته زمون کار خو دې سره دې چې فقہ کې مسله راغلی ده کتابو کې لیکلی دي عاشق راغلی دی د پلانی کتاب شرح کښتا پلانی سے ویلی دی او طبقاتم جو کړی داغه مناسب به خبره کوو بیا څه بالکل مپیش کو تر دین اخلاصي دا خدای غا چا کار دی چې هغه دغه نه کوي نه به دا د قران پیش کوي حدیث به پیش کوي ته څنګه پیش کوي دی به وې مونږ په حق ولله ولست منهم فی شیء تر دین په هیڅ چیز کې نه تر دې خلقونه په هیڅ چیز کې نه وره که اوسړی وي آیات يهودو بارکه دغه دا چل کړه دې نو عبرت خو عموم د الفاظ ولې خصوص د سبب له خو نه کنه دا ولې پتا نه وخت شو دلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وي ته داغین نه او ټول علما څومره شي دي قرطبی راواله روح المانی راواله حافظ ابن کثیر او بلبل راواله هغه وي دا په بدعتانو باندې رد دې نو کوم بدعتان یادی دې امتو چې په دې امت کې غی لګیا دي مختلف ډلې جوړې کړې دي نبی علیہ السلام یې غږ بو یا او دا پتیو یا جوړي تفسیر کړه کنه دا ډلې اوس مشته او د پخوانه شروع دي اصول چې وګورې نو واقع د غدره او یادی بیا پای کې څنګه چې ډلې وګورې نو په زرګونو دي بیا ایو ځو خونه دي اصول یو دي او چې کته وګورې نو پای کې شپارس ډلې جوړې شي وي اتلس ډلې جوړې شي وي شل ډلې جوړې شي وي بیا بلا شي دي هو جنگېره خبرو پدې کې لنډه خبره دایي بس چې قران او حديث کې سره اغلي دي زاغي په تزم دي دوی اهل سنت والجماعت ازمون سلف څومره چې تیر شوی دي که نه دي که شافعي دي که مالکي دي که حنبلي دي که اهل الحديث دي خو چې هغه دې ته کتلې دي چې قران کې راغلي دي حديث کې راغلي دي نبي عليه السلام دي صحابي دي بس دې لار صحیح ده منهج صحیح دي دې په صحیح لار روان دي اګه دا سي نه نو کای نه من کان هر څنګه داوي چې کوي کنه کاغه د اهل حدیث یت داوي وکي کله حنفیت داوي وکي کله شافعیت ده پدې خو نه خلاصي کې کنه خلاصي کې او پدې باندې چې زما طریقه د محمد رسول الله او د صحابه ده اچ کله نه ای کله ځان تارته وای لیبل په ځان باندې رسول لګي په لیبل نه خلاصي کې ها الله وانما امرهم الى الله ته خو دې سره نه تر دې نشماري یقینا معاملې دې سپار له شوی دا الله تعالی تا ثم ينبئهم بیا خبر ورکی دي دا بما كانوا يفعلون پاغه سوچ دی کوي دنیا کې چې دی څوم کوي کنه یو ټیم را روان دی الله جل شانو بدی دوی چې دادی کړی او دادی کړی او دادی کړی کدي انکار کوي او خپل بول مهر لګي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون یا بلا صفی گواہی کوي ندی خو چې څنګه دی گواہی کوي نظم کې تب الله حکم کوي یوم یذم تحدث اخبارها بان ربک او حالها اغه به حالات بیانی الله زما په مخ ادا کړیو دیکړیو دیکړیو د شپې را پاتې ویلو دا ګناه کو دا جرم کو دا غدي الله به خبر ورکړي د ما کانو یو بلا گواهان په قائمی اشهاد یو ته ویل دي ګن اشهاد دي گواهان ها دا ودا ګوره ثم اتینا موسل کتابا بیا دا مورې چې ورکړل دي مونږ موسی علی السلام ته کتاب تورات تماما پورا کول د نعمتو یا پورا نعمتو على الذي باغ چا احسن چاغه نیک کار کړی دی چاغه کار کړو یا تابع دی کتاب او تفصيلا او تفصيل لكل شيء د پاره د هر ضروري خبره د دین واهدنو پورا هدایت او رحمه او رحمت لعلهم دې د پاره چې دا خلق بلقاء ربهم يؤمنون وملاقات درب خل ایمان لري وهذا كتاب او دا عظیم الشان کتاب دی انزلنا او چرا لگل دی مونگا مبارکن برکتن والا دی دیرو فیدو والا دی فت تبیعوهن تابداریو کید دی وستقو او زان بچ کید مخالفت دینا لعلکم ترحبون دید پارا چی پتاسو راہ مکلشی ان تقولو دید پارا چی داو نوائے اللہوی کتاب میں رو لے گو دید پارا چی داو نوائے انزلنا ہو سرے لگو گنا کتاب میرو لګو دې دا پارا کې دا ونوای انما انزل الكتاب یقینا علی گله شو کتاب والا توای فته نه پاغت وړلو من قبر نازم نمکی الکتاب دې کتاب مرادی وین کنن دراستم لغافلی او یقینا ومن د الاسطود غینا خبره او تقولو یا دا ونوای لو ان انزل علینا الكتاب کچته بهشکه نازل شوی په مونږ کتاب لکنا احدا منهم وخامخاوی به مونږ زیات هدایت والا داغینا فقد جاءکم یقینا راغه تاسو ته بینه تم ربکم واضح بیان د طرفه در رب تاسو نه هودن او لوی هدایت و رحمه او رحمت کمن ظلمو رسول دل وی ظالم ممن کذب به آیات الله دا غچانا چې دروغ جنګنی آیاتونه د الله واسو دفع عنها او ډډکې داغینا یا نور لای داغینا تنج الذین زرد چې سزا ورکوم هغه کسان او ته یستفونا آیاتنا چې ډډکې آیاتونه زمون سو ال عذابنا کار عذاب بما كانوا یستفون په دې وجه چې دې ډډکې حال ينظرونا انتظار نه کوي دا خلق په ایمان وروړوګه الا انت يوم الملائكه مگر دا راشدي دا ملائكه عذاب يا ملائك د ساغستو او يا دي ربوکو يا راشي ستارب د خپل شان مناسب او يا دي بعض آیات ربك يا راشي بعض نخي د عذاب دربستا يا بعض د نخي دربستا يوم يا دي بعض آیات ربك فکم ارز چراب شی پاز نخی دازاب در ابستا لا ينفع نفسا ایمانوها نفع بنور کئی حسی و تندا ایمان رو للداغو لم تکن آمنت من قبلو چنیوی راول ایمان مخید دی او کسبت فی ایمانها خیرا یعنی نئی کری پا حال دی ایمان کس نی کی قلتو تو آیا انتظرو انتظار کوئی دازاب انا منتظرون یقینا منگم انتظار کون کیو ان الذين فرقوا دينهم يقينا نغتسان کی تسنس کڑے دے دین خپل ټوټه کڑے دے دین خپل یا بل شوی دی د دین خپلنا وکانو شیا او حال دا چې شو دی مختلفه ډلې لست منهم دی شی یا او دی ډلې مختلفه لست منهم دی شی نه ته داغی نه په حصې کې انما امرهم الی الله یقینا معاملہ د دې سپارل شوی دا الله تعالی تا ثم ينبئهم یا با خبر ورکی دیتا بی ما کانو یفعلون باغس چی دی کئی